السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس وعباد الله، enyi ndugu Islam, katika muda huu chache baina sala magharibi na isha, tutakumbushana matayasar maudhui kama ndugu yetu Sheikh Salim, Allah muhifadhi, alivyoitanguliza kwamba sio kila haki inasemwa, na maudhui hii ni muhimu sana katika wakati wetu, na hasa kwa wale walinganizi wa dawa yetu, dawa tukufu, dawa asalafia. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ihfadhu alsinatakum, na kuhusieni na kuhusia na nafsi yangu ya kwamba na kuamrisheni na kukumbusheni, muhifadhi ndimi zenu. Fa innahu laysa kullu yu'lamu yuqalu, sio kila linalojulikana kwamba jambo hili ni jambo la dini kwamba huwa linasemwa. Faqad qala Abu Ishaq ash-Shatibi rahimahullahu ta'ala, wa hakika amesema Abu Ishaq Imam Shatibi, Allah mrehemu, laisa kullu ma yu'lamu mimma huwa haqqun yutlabu nashruhu, sio kila lile ambalo linajulikana kwamba ni katika jambo la haki kwamba huwa linatakiwa lienezwe kwa watu. Wa minhu ma la yutlabu nashruhu biitlaqin, katika hayo kuna mambo ya dini hayatakiwi kuenezwa moja kwa moja. Wa minhu ma la yutlabu nashruhu binisbati lihalin au waktin au shakhsin, na kuna mengine hayataki kuenezwa kwa mnasaba wa hali fulani, kwamba kuna hali, kwa hali hii iliyopo basi haki usiseme, au wakati kwamba hii ni haki lakini kwa wakati wa muda huu, kwa wakati wa sasa hivi usiseme, au shakhsin, au kwa watu wa aina hii pahala hapa haki hii haitakiwi kusemwa. Hayo ameeleza Imamu Shatibi katika Muwafaqat, kitabu chake cha Muwafaqati, ambayo ni kitabu muhimu, pamoja na Al-I'tisamu, ni vitabu viwili hivi muhimu. Kila ambaye ni ahlu sunna wal jamaa basi ni muhimu kuwa navyo. Idha aradna natakallama, tunapotaka kuzungumza, annanzura fi jadwa kalamina wa faidatihi hariyun bina annurai almakan. Tunapotaka kuzungumza, kwanza tuangalie faida ya maneno yetu tunayotaka kuyasema, na faida tuhakikishe kwamba tunachunga ile sehemu tunapozungumza mazungumzo wenyewe. Wanurai ya zaman, na tuchunge muda ambao tunataka kuzungumza. Ni muda gani huu? Huu muda tunaotaka kuzungumza ni wakati gani huu? Wanurai ya nasa alladhina naqulu fihim dhalika alkalam, na tuwachunge wale watu ambao tunayasema maneno yale kuambia ni kina nani. Kwa hivyo haya yote yanataka kuzingatiwa. Fala'allahu yakunu fitnatan lahum, kwani huenda ikawa mazungumzo hayo tuliozungumza, kwa vile hatukuyaweka pahala pake, ikawa ni fitna kwa wao. Hadha Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, sahaba Abdurrahman ibn Auf, Allah mridhie, fahima hadha al-amra fahman jayida, amelifahamu jambo hili, jambo la kuchunga pahala gani unazungumza na watu gani unaowazungumza. Amelichunga na akalifahamu vizuri Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu jambo hili. Falihadha ashara ala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kwa ajili hiyo Abdurrahman ibn Auf alimwashiria Umar ibn al-Khattab, Allah mridhie, wadhalika hina hajja Umaru radhiyallahu anhu hajjatahu al-akhira, fali Umar ibn al-Khattab alipohiji hija yake ya mwisho, fajaahu rajulun faqala, yuko katika hija, akamjia mtu akamwambia, inna fulana ni yakulu, hakika ewe amiru al-mu'minin Umar, hakika fulani anasema, idha mata amiru al-mu'minin nubayi'u fulana, akifa amiru al-mu'minin tutampabayi fulani, akifa amiru al-mu'minin basi tutakambayi kuwa khalifa wetu ni fulani, mtu fulani anasema hayo. Azama Umar ibn al-Khattab, aliazimia Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu, wa huwa fil haji, na yuko katika hija, ala an yakhtuba fil nasi, kwamba wakhutubie watu pale kwenye ibada ya hija, awakhutubie watu ima katika Arafa au sehemu nyingine, awakhutubie watu, liyuhadhira min amthali haulai, ili awatahadharishe mfano wa watu kama hawa, kwamba wanasema maneno fulani, awatahadharishe watu pale. Fakala lahu Abdurrahman ibn Auf, Abdurrahman ibn Auf radhiallahu anhu akamwambia Umar ibn al-Khattab, la taf'al, usifanye hivyo, usizungumze hayo hapa. Fa innal musima yajma'u ru'an nasi wa ghawaghahum, hakika huu musimu wa hija, kipindi hichi cha hija ni kwamba kinakusanya watu ambao hawana maarifa na watu ambao hawana nidhamu. Wengi wapo hapa, yaghalibuna fi majlisika, ambao ni wengi sana katika kikao chako hiki, na watakuwa wana yashinda yale maneno ambayo utayazungumza katika kikao chako hichi. Fa khafu an yunziluha ala ghairi wajhiha, mimi ninaogopa maneno haya wasije wakayashusha pahala ambao sio pake. Fa yatiru biha kullu mutir, akaja akaondoka nayo kila mtu ambaye anaondoka nayo akapeleka na kuyapeleka, ambayo watu wenyewe ni watu ambao ni ghaugha, ni watu ambao hawana nidhamu. Amhil, subiri wewe, ngojea wewe, hatta taati al-Madina, mpaka ufike Madina, Madinatul Munawwara, dar al-Hijra, ambayo ndiyo darul Hijra, Waislamu walipohama wakahamia huko, wa dar as-Sunna, na ni mji wa Sunna. Fatakhlusa bi ashabi Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, huko utazungumza makhsusi watu maalumu ambao ni masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, min almuhajirina wal ansari, ambao ni katika muhajirina watu wa Maka, na ansari watu wa Madina waliowanusuru ndugu zao. Haulai yunzilunaha, Abdurrahman ibn Auf anamwambia hawa watu hawa ambao ni masahaba wa mtume peke yao, maneno haya watayaweka ala wajihiha katika sehemu yake kama yalivyo. Wal atharu rawahu al-Bukhari fi sahihi, athari hii ameipokea Imam Bukhari katika sahihi yake. Ibadallah, enyi waje wa Allah, Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Auf yushiru ala Umar ibn al-Khattabi, anmuashiria Amir al-Mu'minin Umar ibn al-Khattabi anna yatakallama bi kalamin, asizungumze maneno yale, wa kalamu Umar haqqun, wa kalamu Umar haqqun, na maneno ya Umar ni haki. Lakinahu talaba minhu, lakini Abdurrahman kamtaka Amir al-Mu'minin Umar ayurai al-makan, achunge ile sehemu ya kuzungumza mazungumzo yale. Wa anurai man yasma'u, na kumchunga yule atakayasikia mazungumzo yale. Ni nani huyo atakayasikia? Hawa ni watu ambao wamekusanyika, wengine hawana nidhamu, na nyinyi ni mashahidi, mnajua mpaka leo kwamba pale Maka pale kuna watu hawana nidhamu wanakuja, lakini katika ibada ya Hija wanakuja pale. Yaani kuna watu wanafundishwa kwamba ili wewe Hija uipatie basi uwe na nguvu. Kwa hivyo utakuta watu 6-7 mpaka 10 wameshikana, wanawapiga kumbo yoyote aliyeko mbele. Yoyote aliyeko mbele anampiga kumbo, kwa sababu tayari pale ni pahala pa mkusanyiko, kila mmoja alivyofahamu ufahamu wake. Kila mmoja alivyofahamu ufahamu wake. Kwa hivyo Abdurrahman ibn Auf akasema hapa ni pahala pazogo, na ni pahala ambapo hapana, watu wengine hawana nidhamu, watakujachukua maneno wayaeke pahala sio pake. Na maneno ya Umar ibn Khattabi ni maneno ya haki, lakini ameogopa maneno yale, ni bora achunge ende akazungumze Madina. Fakhafa ni yakuna dhalika al-kalamu, Abdurrahman ibn Auf ameogopa yasije akawa maneno yale sababan lifitinatihim, ni sababu ya kuwafitini na kuwaingiza katika mitihani. Laisa kullu ma yu'lamu yuqalu, enyi ndugu zangu Waislamu, hasa ndugu zangu as-salafia, wa da'wat as-salafia salafiyun, laisa kullu ma yu'lamu yuqalu, sio kila linalojulikana kwamba hii ni haki kwamba linasemwa. Hadha huwa alladhi da'a Aba Hurairata radiyallahu anhu ila an yaqul, katika jambo hilo ndilo jambo lilompelekea Abu Huraira radiyallahu anhu kusema hafidhtu min Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wi'aaini, yani amraini, nimehifadhi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam mambo mawili au aina mbili za hadithi. Amma ahaduhuma, ama moja katika aina hizo mbili za hadithi, faqad basattuhu, tayari nimezieneza kwa watu, nimeshaeleza. Wa amma al-akharu, ama aina ya pili ya hadithi, falau basattuhu, lau ningalizieneza kwa watu, lakutu ya hadha al-hulqum, ungalikatwa mshipa wangu huu wa shingo. Bimana hadithi ya pili, aina ya pili hajasimulia Abu Huraira, rawahu al-Bukhari, hadithi amesimulia Imam Bukhari. Fa Abu Huraira ta, Abu Huraira lam yaktum al-haditha, hajaficha hadithi al-mutaalliqata, zinazohusiana bil ahkam ash-shar'iyya, zinazohusiana na hukumu za kisheria. Fa kullu ma sami'ahu min Rasulillah sallallahu alayhi wasallam tadibasta, zote hadithi alizosikia kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amezieneza kwa watu. Amma al-ahadithu, ama zile hadithi allati tataallaqu bil fitan, zinazozungumzia masala ya fitan, wa khabariha, na habari zake, wa hiya min nabiyina, na kwamba hadithi wenyewe zinatoka kwa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, sakata anha Abu Huraira, Abu Huraira katika zama zake hizi alizinyamazia, liyuallimana, ili atufundishe sisi, liannahu laysa kullu ma yu'lamu yuqalu, sio kila linalojulikana husemwa katika hali yoyote. Sakata anha, alizinyamazia hadithi hizo, wa illa kutila, na kama angalizisema wakati ule angaliuawa. Wa illa kanat tilka alhadithu, na lau angalizisema ingalikuwa hadithi zile sababa likhtilafi nnasi baada aljamaahumullahu azza wa jalla fi amil jamaa, ingalikuwa ni sababu ya kuwafitini watu na kuwaingiza katika ihtilafu baada ya Allah, kwamba tayari umma ameshaukusanya tokea katika ule mwaka uliokuwa unaitwa amul jamaa. Falihadha qala adh-dhahabi, kwa ajili hii amesema Imam Dhahabi mu'alliqan ala athari Abi Huraira, hali ya kufanya taaliki hadithi ya Abi Huraira radhiallahu anhu. Wa hadha dalun, na hadithi hii inafahamisha ala jawazi katmi al-ahadithi, juu ya kujuzu kuzificha baadhi ya hadithi. Allati tuharriku fitnatan, ambayo huwa inataharrak na kutikisa fitna yoyote, fil usuli, imma katika misingi, awil furui, au katika matawi ya dini, awil madhi wa dhammi, au katika masala ya sifa, au katika masala ya kulaumiwa baadhi ya watu. Kwamba inajuzu ukiona pahala sio pahala pake, kwanza hadithi zile ujizuie na usiziseme. Falaisa kullu ma yulamu yukalu, kwa hivyo ndugu Waislamu, sio kile linalojulikana kwamba hii ni haki huwa inasemwa. Fahadha Hudhaifa ibn al-Yaman, huyu hapa sahaba mwingine Hudhaifa ibn al-Yamani radhiallahu anhu, kana fil madaini, alikuwa katika madaini. Madaini ni katika miji ya Iraki. Fi ahadi Umara, katika zama za Umar ibn al-Khattabi, alikuwa Hudhaifa yuhadithu bima sami'a min Rasulillah sallallahu alayhi wa sallama, alikuwa anasimulia katika yale aliyoyasikia kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Hina takallama fil ghadabi, katika mazungumzo ambayo alikuwa anasimulia ni yale Mtume sallallahu alayhi wa sallama aliyosimulia wakati yuko katika ghadhabu. Fi baadhi ashabihi, ambayo akiyasimulia kwa baadhi tu ya masahaba wake. Fakana man yasma'u dhalika, alikuwa akiyasikia maneno hayo, yoyote mwenye kuyasikia maneno ya Hudhaifa, min Hudhaifata, yoyote anayasikia mazungumzo yale kutoka kwa Hudhaifa, yanquluha ila Salman, anachukua maneno anayapeleka mpaka kwa Salman al-Farisi radhiallahu anhu. Fayakulu Salman, Salmani anasema, watu wanaambia Hudhaifa kasema kadha kadha kadha, Salmani anasema Hudhaifa tu a'lamu bima yakulu, Hudhaifa anajua zaidi kwa anayoyasema. Fayarjuuna ila Hudhaifa, ikawa watu sasa wanarudi tena kwa Hudhaifa. Fayakuluna lahu, wanamwambia innana kad kunna makalataka li Salman, tumeyasema aya uliyoyasema, tumemwambia Salman, tumeeleza kwa Salman. Fama saddaqaka wala kadhabak, Salman haja kusadikisha wala haja kukadhibisha. Fajaa Hudhaifatu ila Salman, Hudhaifa akaja kwa Salman radhiallahu anhuma. Fakala Hudhaifa akamwambia Salman, ma yamnauka an tusaddiqani bima sami'tu min Rasulillahi sallallahu alayhi wasallama, kitu gani kilichokuzuia wewe usinisadikishe yale ambayo nimeyasikia kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Fakala Salmanu, Salman akasema radhiallahu anhu, inna Rasulallahi sallallahu alayhi wasallama, hakika Mtume sallallahu alayhi wasallama, kana yaghadhabu, alikuwa anaghadhibika, wa yakulu fil ghadhabi fi unasi min ashabihi, na akisema wakati ameghadhibika kuambia watu katika masahaba wake. Wa kana yardha, na alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anaridhia. Wa yakulu fil ridha fi unasi min ashabihi, na alikuwa akisema mambo ya kuridhia kwa baadhi ya masahaba wake. Ama tantahi, ewe huachi, ewe Hudhaifa, hatta tuwaritha rijalan hubba rijalin, mpaka utawarithisha watu mapenzi kwa watu wengine. Wa rijalan bughdhu rijalin, na utawarithisha watu chuki kwa baadhi ya watu wengine. Au hatta tuhuditha ikhtilafan wa furqatan, au huachi au hukomi mpaka wewe kuzungumza mazungumzo haya utazusha kuitalifiana kwa watu, au utazusha watu kwamba wafarikiane kukusoma hadithi hizi za fitna. Wakada alimta, Salman anamwambia anamwambia Hudhaifa, waqad alimta, na wewe mwenyewe unajua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad hataba, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akahutubia, faqala, akasema, ayuma rajulin min ummati, mtu yoyote katika ummati wangu, sababtuhu sabbatan, limtukana tusi, au la'antuhu la'anatan, au limlani lana yoyote, fi ghadhabi, katika hali ya kughadhibika, fa innama ana min waladi adama, hakika mimi ni katika wanadamu, mimi ni katika watoto wa Adamu, aghadhabu kama yaghdhabun, naghadhibika kama wanavyoghadhibika wao, wa innama ba'athani rahmatan lil alamin, na kwa hakika Allah kanituma kwa bani rehema mimi kwa walimwengu wote, fa aj'aluha alayhi salatan yawm alqiyama, hayo matusi lomtukana au lana lomlani nitafanya mimi kwamba ni dua nitakaomuombea mimi siku ya kiyama. Qala Salmanu li Hudhaifa, alisema Suleiman, Suleiman alisema kumwambia Hudhaifa, Salman alisema kumwambia Hudhaifa, wallahi la tantahiyanna, wallahi utakoma kuacha kuzungumza hadithi za fitna, au la aktubanna ila Umar, au nitaandika habari yako kwa Umar ibn Khattabi ambaye ni amiri almu'minin. Wal hadithu rawahu Abu Daud fi sunanihi, na hadithi amesimulia Imamu Abu Daud katika sunani yake. Hakadha yuallimuna Salman, namna hii anatufundisha Salman, annahu laysa kullu ma yu'lamu yuqal, kwamba sio kila linalojulikana kwamba ni jambo la dini kwamba husemwa, enyi waja wa Allah, la fala budda min muraati alhali, hapana budi tuchunge hali za watu, la budda min muraati zaman, hapana budi tuchunge zama gani tunayazungumza mazungumzo haya, wal makan, hapana budi tuchunge sehemu tunaozungumza mazungumzo haya. Kuna msemo ambao ni maarufu husemwa, kullu almakan maqal, kila pahala na mazungumzo yake, kila pahala na mazungumzo yake, na kila maudhui na pahala pake. Kwa mfano, ikiwa watu wanaoana na unamwambia, au mtu anaambiwa, bana tafadhali njoo tupe kalima, watu wanafungana ndoa hapa, wanafungana ndoa. Kwa hivyo unaweza ukasoma aya ya Allah lakini ukakera watu kwa sababu umesoma sio pahala pake. Watu wanaoana ukasema Allah subhanahu wa ta'ala anasema, fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra. Ikiwa mwenye kufunga ndoa atamuacha mkewe talaka ya tatu, hampati tena mpaka aolewe na mume mwingine na amuingilie mume huyo. Ndio hapo ataweza kumuoa mume huyo, ataweza kumuoa mume huyo, mke huyo. Hapa ni pahala pa ndoa. Sasa wewe maudhui yako yote unazungumza basi ala ya kuachana. Ni aya za Qur'ani, lakini tayari pahala hukuweza kuchunga. Na hivyo hivyo na sehemu nyingine vile vile. La takum fihi abada, la masjidun usisa la takuwa min awali yaumin ahaku an takuma fihi. Watu wanafungua msikiti wao, wameambiwa shekhe tafadhali njoo tupe kalima, unaanza kuzungumza kwamba msikiti ya wanafiki msisali, msikiti ya wanafiki usisali. Unasoma haya kama hizi ni haya Qur'ani, lakini hukuchunga pahala gani pa kuweza kuzungumza mazungumzo haya. Kwa hivyo kila pahala pana mazungumzo yake, fala buda memuraati lhali, hapana budi uchunge hali, watu wana hali gani katika watu hawa ambao nawazungumza. Fala buda memuraati zaman, zama lazima uzichunge ni zama gani hizi. Fala buda memuraati lmakan, na hapana budi uchunge sehemu unaoyazungumza mazungumzo hayo. Mazungumzo ambayo utaweza kuyazungumza katika Masjidi Quba au Masjidi Faruk, ambao alhamdulillah vijana wameleleka vizuri, sio mazungumzo utakayozungumza katika Masjidi Muzammil, msikiti wa Darajani. Na mazungumzo utakayozungumza katika Masjidi Darajani sio utakayozungumza katika msikiti wa Mbuyuni. Kila pahala na mazungumzo yake lazima uchunge. Labuda mimuraati hali nasi, hapana budi uchunge hali za watu. alladhina tukallimuhum, ambao unazungumza nao, lidhalika alkalam, mazungumzo hayo ambao unazungumza. Fakad yakunu kalamuka, inawezekana yakawa mazungumzo yako, wa in kana haqqan, hata kama ni haki, fitnatan lahum, ikawa ni fitna kwa wao. Kwa sababu hukuchunga, basi ikawa ni fitna kubwa ambao umeieneza katika msikiti huo au katika pahala hapo. Sasa ikawa badala kusonga mbele, ikawa mmerudi nyuma miaka 70 nyuma. Kwa hivyo ni juu yetu kuchunga katika masala haya. Laisa kullu ma yu'lamu yuqalu, sio kila linalojulikana kwamba ni haki kwamba linasemwa. Walaisa kullu yuqalu, na sio kila linalosemwa yuqalu fi kulli halin, kwamba katika hali yoyote inasemwa tu. Kwamba madamu ni haki wewe sema tu. Si haki wewe sema tu. Matokeo yake mutaharibu au tutaharibu, na kuchukua kutengeneza itachukua miaka mingi tuweze kutengeneza hapo ambapo tumeharibu. Fala budda min alfahmi, hapana budi tufahamu. Wala budda min alaqli, lazima masala haya tuyatie katika akili. Linandhura fi jadu wa kalamina, ili tuangalie katika mazungumzo yetu. Idha aradna an natakallama, tuangalie faida katika mazungumzo yetu pale tunapotaka kuzungumza. Linandhura fima yasmauhu, tuangalie nani anayasikiliza minan nasi, katika watu. Haya mazungumzo tunayazungumza, tunawasemesha nani? Harrison alajitinabil fitan, kwa ajili ya kuona pupa kabisa katika kujiepusha na fitna. Wahada meluukua ifiha, na kwamba tusije tukaingia katika fitna. Kwa hivyo tuangalie uzuri masala haya. Laisa kullu ma yu'lamu yuqalu, sio kila linalojulikana kwamba ni jambo la haki lisemwe. Wakadhalika laisa kullu fi'lin, na vile vile sio kila kitendo. Yuhmadu fi halin, kwamba kinasifiwa na kizuri katika hali fulani. Yuhmadu fi halin ukhra, kwamba kitendo hicho kitakuwa ni kizuri katika hali nyingine. Inawezekana kitendo ikawa ni kizuri mlichofanya, lakini ni kizuri kwa pahala hapo. Kwa pahala pengine kitendo kama hicho inakuwa sio pahala pake, inakuwa unaharibu. Fakad yakunu hadha alfailu, inawezekana ikawa kitendo hichi tunachofanya, fi halin, katika hali fulani. Yufhamu ala ghairi alwajhi sahihi, huenda kitendo hichi kikafahamika katika njia ambayo sio sahihi. Fayurai linsanu af'alahu, kwa hivyo mtu anatakiwa achunge vitendo vyake. Aidhan vile vile, fala'allaha takunu sababan lifitnati ghairihi, huenda ikawa vitendo tutakavyofanya ikawa ni fitna kwa watu wengine. Washahidu dhalika, na ushahidi wa hayo, marawahu ash-shaykhani, ni hadithi ambayo wamesimulia mashekhe wawili, Bukhari na Muslim. Min hadithi Aisha ta radhiyallahu anha, katika hadithi aliyosimulia bibi Aisha Allah iradhi naye, anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala laha, kwamba mtume sallallahu akasema kumwambia bibi Aisha, laula anna qaumaki hadithu ahadin bishirki, lau ingalikuwa watu wako, ingalikuwa kaumu yako, si watu wapya kwamba ni karibuni tu hivi ndio walisilimu, ni watu ambao wamo katika shirki bado, ni karibuni tu hivi walisilimu, la hadamtu alka'bata, ningaliibomoa mimi alkaaba, wala banaituha ala kawaid Ibrahim, na ningaliijenga kwa misingi ile ile alijenga nabii Ibrahim kaaba hiyo. Waja'altu laha babaini, ningaliifanya alkaaba ina milango miwili, babun yudkhalu minhu nnasu, mlango mmoja wa watu wanapata kuingilia, wa babun yakhrujuna minhu, na mlango mwingine wanapata watu kutokea. Hadithi rawahu al-Bukhari wa Muslim min hadithi Aisha. Hadha yakuluhu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, maneno haya ameyasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam li ummina Aisha, ameyasema kumwambia mama yetu Aisha. Walam yaf'aluhu alayhi salatu wassalam, wala Mtume sallallahu alayhi wasallam hakufanya kitendo hichi. Hadha fa'ilun, hajafanya kitendo hichi. Lam yaf'aluhu sallallahu alayhi wasallam li annahu ra'a halan nasi, kwa sababu amechunga hali za watu, waraa zamanahum, na akachunga zama zao. Fa inna ahla Quraysh, kwa sababu makureishi, alladhina aslamu hadithan, ambao wamesilimu karibuni tu hivi, ni wapya katika Uislamu, kad yakunu hadha alfi'lu fitnatan lahum, inawezekana ikawa kitendo hichi ni fitina kwa wao. Mtume gani huyu anaenda kuvunja Al-Kaaba? Al-Kaaba tukufu anaenda kuivunja, ataijenga vipi Al-Kaaba? Kwa sababu Al-Kaaba asili yake ilikuwa na milango miwili. Kwa hivyo Mtume sallama akasema, lau ingalikuwa sichelei, basi ingalirejesha katika asili ile ile. Kwa hivyo ilikuwa na milango miwili, wanakuja wafalme, wanatawala wafalme wengine, anabomoa, anajenga mlango mmoja, anakuja mwingine, anarejesha vile vile mlango miwili, anakuja mwingine, anarejesha vile vile mlango mmoja. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Kwa hivyo Mtume sallama akasema, lau ingalikuwa hawa watu hawa, ewe Aisha, hawa watu si wapya katika Uislamu, ni kwamba wako katika shirki, wamesilimu karibuni, lau ingalikuwa siogopei na sichelei. Anachilea nini fitna? Basi ningaliibomoa Al-Kaaba nikaijenga katika misingi aliyoijenga Ibrahimu alayhi salatu wasalam, na nikaifanya kwamba ina milango miwili, mlango wa kwanza wa kuingilia na mlango mwingine wa kutokea. Kwa hivyo Mtume sallama kitendo hichi hakufanya. Kwa nini? Kwa sababu amechunga hali za watu, na akachunga ule wakati, zamana hum, zama zao. Sasa kama tutaenda namna hii, kwa misingi hii, tutafika mbali katika dawa. Dawa haitakuwa haitukanwi. Dawa haitakuwa haisemwi vibaya, dawa tu rahma hii. Lakini kwa sababu tunaenda tu, naona haki, wacha kupeleke tu. Matokeo yake watu wanasema vibaya, dawa inasemwa vibaya, kwa sababu tunapeleka tu na vitaka sisi. Kwa sababu tunajua damu moto, tunakatuipeleke dawa, ni kweli, lakini tuchunge na hali. Hadithi hizi zinatufahamisha kwamba tuchunge hali za watu, tuchunge wale tunaoambia, na tuchunge zama za watu na ile hali ya watu walivyo. Ni wakati gani huu tunazungumza? Ni watu gani ambao tunawaambia mazungumzo haya? Haina maana kwamba ufiche haki, la, haki bainisha, na kuna njia yake kubainisha haki. Kwa sababu neno hili hili unaweza ukalisema ikawa lisiudhi, na ukalisema neno hili hili likaudhi. Neno hili hili ukalisema kwa njia nzuri ikawa dawa imefika na haliudhi, na neno hili hili ukalisema likaudhi na dawa ukachafua. Kwa hivyo ni mambo ya kuzingatia vizuri sana. Kwa hivyo Mtume sallama, fa inna ahla Quraysh, Mtume sallama hakufanya kuibomoa Al-Kaaba, lam yafaluhu sallama, liannahu raa hala nasi, kachunga hali za watu, waraa zamanahum, na kachunga zama zao. Fa inna ahla Quraysh, kwa hakika makureishi, alladhina aslamu hadithan, ambao wamesilimu tukaribuni, ambao ni wapya katika Uislamu, kad yakunu hadha alfi'lu fitnatan lahum, ya ibadallah, inawezekana kitendo hiki cha kubomoa Al-Kaaba ikawa ni fitina kwa wao. Kadi la yafahamu fi'la nabi sallama, huenda kitendo cha Mtume sallama wasikifahamu, ala alwajhi sahihi, katika njia ambayo ni sahihi. Wali ajili hadha, kwa ajili hii, fa inna nabiyana sallallahu alayhi wasallama ma hadama Al-Kaaba, Mtume sallallahu alayhi wasallama hakulibomoa Al-Kaaba. Wama faala biha ma azama, na Mtume hajafanya yale aliyoazimia. Wakati yeye ndiye kiongozi, hakuna atakayemlaumu, lakini kachunga hali za watu kama hivi na zama vile vile, alayhi salatu wassalam. Ala faharisu maashira almuslimina, chungeni Islamu, enyi makundi ya Uislamu, chungeni. Ala hifdhi alsinatikum, chungeni ndimi zenu. Wa ala muraati af'alikum, na mchunge vitendo vyenu. Wa ala nadhari fi masalihi wal mafasidi, na vile vile mchunge katika kuangalia maslahi na mafasidi, muangalie maslahi na mafasidi. Kuna kaida maarufu ambayo imesemwa na wanazuoni wetu, Ibn al-Hajar al-Haytami amesema dar'ul mafasili muqaddamun ala jalbil masalih. Dar'ul mafasili muqaddamun ala jalbil masalih. Kuzuia maharibiko, jambo hilo hutangulizwa katika dini, katika misingi ya dini hutangulizwa kuliko jambo la kuleta maslaha. Ikiwa kuna jambo lina maharibiko lakini jambo hilo hilo lina manufaa, basi madamu lina maharibiko huzuiwa. Bora yale manufaa sipatikane, lakini tunazuia ya maharibiko. Dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil maswalih. Sasa ukichunga hadithi hizi za Mtume SAW na athari hizi za masahaba, na ukachunga kaida hii ya wanazuoni wetu, utakuta kila kitu kitaenda pahala pake. We jambo hili kweli lina maslahi, lakini vile vile angalia, je, mafsadi hayapatikani? Haya yanapatikana, basi lizuie. Lizuie kila kitu kiweke pahala pake. Kila kitu kiweke pahala pake. Tutaenda vizuri katika dawa hii. Lakini ukisema madamu ni haki wepeleka tu, hata kipatikana maharibiko, sio faida inapatikana, la, hatuendi hivyo sisi. Kama vile ambao wanafanya makawariji. Makawariji wanasema wanaeka bomu katika treni kwa ajili ya kuua wazungu wawili au mayahudi wawili. Waislamu hata kama watakuwa 10, wewe wacha tu. Waislamu kama 10 au 100, lakini sio tumewaua wazungu wawili. Hizo ni akili. Kwa hivyo angalieni na misingi, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kuzuia mafasid, jambo hilo hutangulizwa katika Uislamu kuliko jambo la kuleta manufaa. Ikiwa kuna taarudh baina al-mafasid wal masalih, ikiwa jambo kuna taarudh, basi moja kwa moja mafasid ndio yanayopewa kipaumbele. Kwa hivyo tukienda katika hali hiyo, tutaenda vizuri sana kabisa. Walaysa kullu ma yuf'alu, na sio kila linalofanywa, laisa kullu ma yuqalu fi halin, sio kila linalosema katika hali, yuqalu fi halin, husema katika hali fulani. Madamu katika hali fulani linasema, kwamba linasema katika hali nyingine. Inawezekana katika hali hii ukalisema, lakini ukajizuia katika hali nyingine. Walaysa kullu ma yuf'alu fayuhmadu fi halin, na kila linalofanywa sio kwamba linaonekana nzuri katika hali nyingine, yuhmadu fi halin ukhra, kwamba huwa linaonekana zuri na litasifiwa katika hali nyingine. Kwa hivyo tuchungeni misingi hii sana. Ni haki, lakini unaiangalia ni wakati gani, ni zama gani, ni pahala gani ninapotaka kuyasema mazungumzo haya, na ni watu gani ninayotaka kuambia maneno haya. Imepokewa na Imam Ahmad katika musnad yake, na hadithi ni sahihi. Wasahahu Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi, Sheikh Al-Albani hadithi hii akaisahihisha. Anna rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallama ra'a rajulan fil manami minan nasara faqala ni'ma al-qauma ma'ashara an-nasara lawla annakum tushrikuna billah taquluna inna Isa ibnullah. Mmoja katika masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama alimuona mtu katika manasara usingizini, akamwambia, nima antum ya ma'ashara an-nasara, ni uzuri ulioje mlionao enyi manaswara, ninyi ni watu wazuri mno. Laula annakum tushirikuna billah, lau ingalikuwa nyinyi hamumshirikishi Allah, basi nyinyi ni watu wazuri sana. Takuluna masha Allahu, takuluna inna Isa ibnullah, munasema kwamba Isa ni mtoto wa Allah, munamshirikisha Allah kusema maneno haya, inna Isa ibnullah, kwamba Isa ni mtoto wa Allah. Faqala Nasara, na ule faqala Nasrani, na ule Nasara akasema kumjibu yule sahaba, akamwambia, nima antum ya maashara almuslimin, nyinyi ni watu wazuri mno enyi Waislamu. Laula annakum la tushiriku, laula annakum tushirikuna billah, lau ingalikuwa nyinyi hamumshirikishi Allah nyinyi Waislamu, basi nyinyi ni watu wazuri sana. Takuluna ma shaa Allahu wa shaa Muhammad, nyinyi Waislamu mnasema ma shaa Allah, kwamba haya ndio aliyotaka Allah na haya ndio aliyotaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mnasema hivyo, kwa hiyo mnamshirikisha Allah, na lau kama si hivyo, basi nyinyi ni watu wazuri sana. Yule sahaba akaendelea katika usingizi wake, fawajada rajulan min al-yahud, akamkuta mtu mmoja katika Mayahudi. Faqala lahu, akamwambia, nima antum ya ma'ashara al-yahud, laula annakum tushirikuna billah taquluna Uzairun ibnullah, nyinyi ni watu wazuri sana enyi Mayahudi, lau ingalikuwa nyinyi hamumshirikishi Allah, nyinyi mnasema kwamba Uzair ni mtoto wa Allah. Kwa hivyo lau ingalikuwa si hivyo, nyinyi ni watu wazuri sana. Faqala al-yahud, faqala al-yahudi, akasema yule Myahudi, nima antum ya maashara al-muslimin, nyinyi ni watu wazuri sana enyi Waislamu, laula annakum tushirikuna billah, lau ingalikuwa nyinyi hamumshirikishi Allah, nyinyi ni watu wazuri sana. Takuluna ma shaa Allahu wa shaa Muhammad, nyinyi mnasema haya ndio aliyotaka Allah na haya ndio aliyotaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yule sahaba akaenda kumhadithia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba nimeota hivi. Na tufahamu ndugu Waislamu kwamba hii haikuwa ni ndoto tu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam akaithibitisha. Kwa sababu ndoto, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, juz'un min sittin wa 40 juz'an min an-nubuwwa, ni sehemu ya vifungu 46 katika vifungu vya utume. Kuna ndoto zile ambazo mtu analala kwamba kachoka tu, kachoka, kwa hivyo yeye atalala, ataota kwamba anabinywa na mtu au anafukuzwa na mbwa. Hizi ni ndoto kwamba kachoka. Lakini kuna ndoto mtu anaota kwamba ni yale mazingira yake ambayo ndio anaoishi katika mchana wake. Yeye ni mpira na mpira na yeye. Kwa hivyo ataona usingizini magoli yanaingia tu. Halafu kuna ndoto ambazo hizi Mtume ndio anasema juz'an min sittin wa 40 juz'an min an-nubuwwa. Ni sehemu katika kifungu, katika vifungu 46 vya utume. Zile ndoto ambazo ni za kweli kabisa, ambapo Mtume alisema inqata al-wahy wa baqiyat al-mubashirat. Wahy hakuna tena, umekatika. Wahy wa kuteremshwa malaika umekatika, hakuna tena, lakini imebakia mubashirat. Alipoulizwa mubashirat, ru'yan mu'min, Mtume akasema ni ndoto ya Muislamu. Kwa hivyo sahaba huyu baada ya kupeleka ndoto yake ile kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nini Mtume alisema? Mahali shahidi ni hapa. Akasema kathiran ma asma'u taquluna ma shaa Allahu wa shaa Muhammad. Mara nyingi ninakusikieni mnasema ma shaa Allah wa shaa Muhammad. Kumbe Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasikia kwa hadithi hii. Kathiran ma asma'u, mara nyingi ninakusikieni mnasema ma shaa Allahu wa shaa Muhammad. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasikia, ambayo ni neno la shirki, lakini shirki wenyewe ambayo ni shirki la fudhia, si shirki itikadia. Kwa hivyo ni shirki ndogo tunasema, lakini alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anawasikia masahaba kumbe, lakini aliona kwamba haujawa muda wa kuambia, haujafika muda wa kuambia. Sasa ingalikuwa ni sisi ngalisema pasua tu, kumbe unaharibu. Lakini sasa hivi Mtume anasema sasa umefika muda wa kuambieni, kumbe habari zetu mpaka Mayahudi na Manasara kumbe wanazo, sasa umefika wakati wa kukuambieni. La yakulanna ahadukum ma shaa Allah wa shaa Muhammad bal faliyakul ma shaa Allah wahdahu, asiseme mmoja wenu kwamba haya ndio aliyotaka Allah na ndio aliyetaka mtume, bali aseme tu Masha Allah wahdahu. Haya ndio aliyotaka Allah peke yake. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alichunga nini? Alichunga kwamba muda wa kuambia bado ulikuwa haujafika. Kwa hivyo ndugu Islam, tukenda katika nasi ya aina hii, ikawa kila kitu tunakiweka pahala pake, basi tutaenda vizuri sana na dawa yetu itafika mbele zaidi kuliko hivi ilivyo. Alhamdulillah, dawa imefahamika, watu wanafahamu sana, watu wanajitahidi sana katika kuisoma dawa hii, wanafuatilia sana. Hii ni neema kubwa sana. Kwa hivyo tuendeni katika neema hii tulionayo, tusiwafukuze watu katika dawa. Hata tunapolingania maneno yetu baadhi yetu kwa wengine, yawe ni maneno mazuri, au tunapoambizana sisi kwa sisi, waqulu linnasi husna, waambieni watu maneno mazuri. Hata unapojaribu kumkosoa mwenzako, basi mkosoe kwa njia ile kwa ni mzuri, mwite pembeni faragha, mbona hapo ulisema hivi wewe, ulikusudia nini kusema hivi? Ah, ulikusudia kitu fulani, lakini mbona hadithi yasema hivi? Msikosoane mbele za watu, hata kama ni kwenye magurupu hivi, msikosoane kwenye magurupu, kwa sababu huyu anasikia, huyu anasikia. Simu yake unayo, mtumie peke yake katika simu yake, sitoe katika magurupu, kwa sababu tayari hapo humlinganii, bali unamkashifu. Hata kama ni sisi kwa sisi, tuoneane huruma, dawa yetu ni dawa ya rahma. Kwa hivyo unapomkosoa mwenzako, jaribu kumkosoa kwa njia iliyokuwa ni mzuri, na njia iliyokuwa ni mzuri ni kumkosoa pembeni, kwa sababu hiyo itakuwa ndio nasaha, ama mbele za watu itakuwa fadhiha, ni kumfedhehesha, fadhihatun, kumfedhehesha, wala humlinganii kwamba umefanya kadha kadha kadha kadha. Mtu atasema ndio nimefanya, na shetani ataingilia kati, atakwambia wewe basi nenda peponi, mimi niache nenda huko nakokwenda katika adhabu. Binadamu ndio binadamu. Kwa hivyo mlinganie katika hali ambayo ni mzuri ndugu yako, usiwe na jeuri kwa Muislamu mwenzako yoyote yule, muonee huruma. Inna Allah ta'ala auha ilayya an tawadhau, inna Allah auha ilayya an tawadhau, hadithi ambayo imepokea Anas min hadithi Imam Muslim. Inna Allah ta'ala auha alayya au auha ilayya an tawadhau hatta la yabghiya ahaduna ala ahadin wala yafkhara ahaduna ala ahad. Allah subhanahu wa ta'ala amefunua wahai kwangu ya kwamba msiwe na kiburi baina yenu, muwe na tawadhu, mpaka mmoja wenu asijifaharishe kwa mwenzake, akajifaharisha kwa elimu au kwa mali au kwa watoto au kwa chochote alichonacho. Allah amefunua wahai kwangu ya kwamba nyinyi antawadhu, msiwe na kiburi. Tawadhu ni kuwa unyenyekevu, lakini unyenyekevu ule ambao uwe huna kiburi. Hata la yabghia ahaduna ala ahadin wala yafkhara ahaduna ala ahad, ili mmoja wenu asimchupie mwenzake mipaka, wala asijifaharishe mmoja kwa mwingine. Unajifaharisha, unajifaharisha kwa nini? Unajifaharisha kwa sababu ya uongofu ulionao? Sasa ikiwa unajifaharisha kwa uongofu ulionao, je, unadhani uko salama ndio utakufa katika hali hiyo? Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, inna quluba bani adama, alikuwa akiomba dua akisema katika hadithi ambayo ni sahihi, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika, ewe mwenye kugeuza nyoyo, uthibitishe moyo wangu katika dini yako. Bibi Aisha akimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, anta ya Rasulullah, na wewe unasoma dua hii? Mtume sallallahu alayhi wasallam anambia Aisha, wa man yu'minuni ya Aisha idha kana qulubu bani adam jamian fi usbu'ain min asabi ar-rahman ka qalbin wahidin yusarrifuha kaifa sha. Kitu gani ambacho kitanifanya kwamba mimi niko salama, kwamba mimi niko na amani, ikiwa yani siwe na wasiwasi mimi, Ikiwa nyoyo za wanadamu wote ziko katika vidole viwili vya Allah mwingi wa rehema, mfano wake ni mfano wa nyoyo moja, Allah anageuza anavyotaka. Ndio ile hadithi nyingine, usbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabiu dinahu bi'aradhi min ad-dunya. Mtu asubuhi anakuwa Muislamu, jioni kafiri. Au jioni ni Muislamu, asubuhi kafiri. Atakuwa anauza dini yake kwa pato dogo tu la kilimwengu. Amepata pato dogo la kilimwengu, yuko tayari kuiacha dini yake. Kwa hivyo mimi hakuna kinachonifanya kwamba niko salama mimi, kwa sababu Allah anageuza nyoyo anavyotaka. Kwa hivyo madamu wewe hujafa, usijiaminishe. Ukimwona mwenzako yuko katika upotevu, mwite pembeni na mnasihi kwa uzuri sana. Usimnasihi kwamba unajifakarisha kwamba wewe uko juu ya uongofu. Kuna una hakika gani kwamba Allah hata upoteza moyo wako na kuingia katika jambo ambalo la kumkufuru Allah Subhanahu wa Ta'ala? Katika Sahihi Bukhari na Muslim. Mekuja hadithi kwamba mmoja katika watu wema, yani mmoja katika zama za masahaba, katika zama za Mtume sallama. Hatusemi kwamba alikuwa sahaba. Kwa nini? Kwa sababu taarifu ya sahaba mnaijua. Kullu man laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik au mata ala al-islam. Kila aliyekutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam hali ya kumwamini na akafa katika hali ya imani. Kwa hivyo ikikosekana sharti moja, anakuwa sio sahaba. Kwa hivyo huyu bwana yeye alikuwa ni mwandishi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wahai, akiandika wahai katika Sahihi Bukhari na Muslim. Alikuwa ni mwandishi wa wahai. Fartada, akartadi. Wakad hafidha, wakad qaraa Ala Imran wa Surat al-Baqara. Na amesoma kwa kuhifadhi Surat al-Imran wa Surat al-Baqara. Kahifadhi. Na tunajua uhifadhi wa masahaba walikuwa wanahifadhi katika zama zao. Walikuwa la yuajizuna ashara. Walikuwa hawavuki aya kumi. Walikuwa hawazichupi aya kumi mpaka wazifahamu, wazihifadhi na wajue maana yake. Walikuwa hawendi katika aya nyingine mpaka hizi aya kumi wazihifadhi vizuri na wajue maana yake. Kwa hivyo wanasema masahaba kana idha qaraa Ala Imran wa Surat al-Baqara jadda fi ayunina. Alikuwa mtu akihifadhi Ala Imran na akahifadhi Surat al-Baqara, anakuwa ni mtukufu katika macho yetu. Tunamwona huyu ni mtu mtukufu. Sasa angalia Surat al-Baqara ilivyo na Surat al-Imran, ujue kila aya maana yake, bila shaka ni mtukufu. Sasa bwana huyu akartadi, akarudi katika unasara. Halafu akasema inna Muhammad sallallahu alayhi wasallam la yaarifu au la yadhrim illa ma katabtuhu lahu. Hajui chochote isipokuwa kile ninachokiandika mimi, ninachomwandikia ndicho anachojua. Ninamwandikia mimi, kwa maana kama anajisifu kwamba yeye anamsomesha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bukhari anasema katika riwaya yake, faqasama Allahu dhahara, Allah akaukatilia mbali mgongo wake. Watu wake wakamenda kumzika. Walipomzika asubuhi, wanamkuta yuko juu ya kaburi. Wakasema mahadha illa Muhammadun wa ashabu, hakuwa alifanya hivi isipokuwa ni Muhammad na masahaba wake. Wao ndio walikuja kumfukua hapa. Wakachimba shimo kubwa sana, wakamfukia chini. Asubuhi wanamkuta yuko juu. Sema haiwezekani, laisa hadha min fi'li al-bashar, si binadamu aliyefanya haya, si binadamu aliyefanya haya. Allah subhanahu wa ta'ala anamlipa malipo kabla hajaelekea yuko tokea barzakh. Hakijasimama kiyama, tayari analipa malipo mabaya. Sasa almuhimu nasema mtu asijiaminishe juu ya uongofu alionao, bali muombe Allah ampe thabata katika Uislamu, ampe thabata katika sunna, ampe thabata katika njia ya wema waliotangulia, na aombe ndugu zake wema, aombe mema ndugu zake, asiwakashifu, asiwazungumze vibaya, wala simhukumu ndugu yake kwa mambo ambayo yamepita. Sababu Allah afa Allahu amma salam, Allah ameshasamehe yaliyopita. Tumwambie ndugu yako, wewe sio ulikuwa sufi miaka 20 nyuma, afa Allahu amma salam, Allah ameyasamehe yaliyopita. Kwa hivyo angalieni sasa mko wapi. Hata alipokataza Allah kuwaoa wale wanawake akasema illa ma nakaha illa ma kad salaf wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma kad salaf, msiwaoe wale walioolewa na mababa zenu katika wanawake isipokuwa uko yaliyopita. Yani uko nyuma, uko yaliyopita ndio shapita, uko nyuma, uko yaliyopita, uko nyuma yaliyopita ndio yamepita uko. Haitakiwi kuwaoa tena mama zenu, mama zenu wakamu msiwaoe. Kwa hivyo Allah kavua illa ma kad salaf. Kwa hivyo tudhanieni tu, tunadhaniana kheri baina yetu, ndio dawa yetu hivi. Kimuona mwenzako amepotea, mnasihi kwa uzuri, tuchunge kila mazungumzo na pahala pake. Hujikatazwi haki usifikishe, la fikisha, lakini je, hapa napotaka kuifikisha haki ni pahala pake kufikisha maneno haya ninayotaka kuyasema mbele yenu? Yaani unachunga katika kila jambo, unachunga. Ndio kaondoka hapo kasema bwana ametuambia tufiche haki ule. Haki semeni, lakini tuchunge. Almuhimu ni kuchunga, na hiyo ndio hikma. Wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khairan katira. Kwamba yote aliyepewa hikma amepewa khairi nyingi. Hikma ni nini? Antaza kila shay'in fi amakiniha, kila kitu ukakiweka pahala pake, ndio hikma. Kwa hivyo inshallah akawa nimefahamika japo kidogo. Tutafisha muda wa adhana na tutosali mapema, sababu wengi wanaenda sehemu za mbali, wengine wanaenda Palestina na wengine zaidi ya hapo. Kwa hivyo malengo ni kukumbushana ndugu zangu, na wosia huu vile vile naurejesha kwangu mimi, najihusia nafsi yangu kwa kutekeleza hayo ambayo nimekwambieni. Wama uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu, kama alivyosema nabii miongoni mwa manabii wa Allah, sitaki kukuendeni kinyume katika haya mambo ambayo nimekukatazeni, na mimi nitakuwa ni wa mwanzo katika utekelezaji wa mambo haya. Subhanakallahumma bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.